fandt dem i et gammelt gulnet brev. I en kuffert gemt på loftet, hvor jeg bor. Men jeg kender ikke ham, der dengang skrev. Farvel, min ven. Farvel for evigt. Jeg rejser til Australien. Skæbnen vil, at vi må skilles, og aldrig mere skal ses igen. Jeg ser familien stiv og stejl. Og ved stranden står en pige med sit barn. Hun vinker til et skib, der sætter sejl. Farvel, min ven. Farvel for evigt. Jeg rejser til Australien.